www.radiowrocław.pl oraz godzina przed koncertem w kasie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent chce przeprosin i czeka na szefów służb w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki w wywiadzie wrócił do kwestii zablokowania awansów oficerskich. 5 osób zatrzymanych w związku z bójką w Szczecinku w zachodniopomorskim usłyszało zarzuty. Nadal poszukiwany jest mężczyzna, który zadał śmiertelny cios nożem. Do końca roku raczej nie będzie już kolejnego uderzenia w Rosję sankcjami. Unia na razie wstrzymuje się z decyzją. Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że oczekuje od szefów służb specjalnych przeprosin za to, że się z nim nie spotkali. Chce też, aby stawili się w jego gabinecie, żeby rozmawiać o awansach oficerskich. Po raz pierwszy w historii II Rzeczpospolitej po roku 89 szefowie służb odmówili spotkania z polskim prezydentem wybranym demokratycznie. Powiedział Nawrocki w wywiadzie udzielonym telewizji Republika. Podkreślił, że jako prezydent powinien być wyposażony w pełną wiedzę, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i tego, co dzieje się na całym świecie, także za naszą wschodnią granicą. Kancelaria prezydenta mogła wprowadzić Karola Nawrockiego w błąd. Tak tymczasem uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON w rozmowie z TVP Info tłumaczył, że nigdy nie zdarzyło się, aby prezydent odmówił podpisu. Może trochę bałaganu jest tam za dużo, może coś jest nieuporządkowanego, bo to jest kompletnie nielogiczne. Młodzi ludzie zostają doświadczeni. Ich przysięga, honor, lojalność wobec ojczyzny jest dłuższa niż kadencja każdego prezydenta, premiera czy ministra. W ubiegłym tygodniu prezydent nie zgodził się na awanse na pierwszy stopień oficerski dla 136 osób. I jeszcze jedna kwestia. Prezydent w wywiadzie był pytany, czy akt łaski czeka już na byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Odparł, że tu cytat, nie można ułaskawić człowieka niewinnego. Niedawno Sejm uchylił Ziobrze immunitet. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów w związku z defraudacją pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister potwierdził, że jest w Budapeszcie. ABW ma go doprowadzić do prokuratury. Są zarzuty dla 5 osób zatrzymanych w związku z bójką w Szczecinku w zachodniopomorskim. W nocy z soboty na niedzielę w czasie bijatyki zmarł 23-latek. 5 zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w bójce. Dodatkowo jedna z tych osób, która używała pałki, usłyszała zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Prokuratura skierowała też do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Śledczy podali, że zatrzymane są 3 osoby, z którymi nie dokonano jeszcze czynności procesowych. Są one zaplanowane na jutro. Policja wciąż szuka jednego mężczyzny, który miał zadać ofierze śmiertelny cios nożem. Zatrzymani to mężczyźni w wieku około 20 lat. 20 pakiet unijnych sankcji na Rosję już raczej nie w tym roku. Tak wynika z rozmów naszej korespondentki w Brukseli, Beaty Płomeckiej, z unijnymi dyplomatami i urzędnikami. W weekend prezydent Ukrainy wprawdzie informował, że rozmawia z Unią na temat najnowszych restrykcji, ale ta skupia się teraz na innych działaniach. Kluczowe teraz dla Komisji Europejskiej to uzgodnienie z unijnymi krajami finansowego wsparcia dla Ukrainy. Kijów najpóźniej wiosną musi otrzymać zastrzyk finansowy. W przeciwnym razie będzie w poważnych tarapatach. Propozycja Brukseli to pożyczka reparacyjna w wysokości 140 miliardów euro sfinansowana z zamrożonych rosyjskich aktywów, ale Belgia wciąż nie daje zgody, o Węgrzech nie wspominając. Druga sprawa to przedłużenie sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję, które obowiązują do końca stycznia. Pod koniec tego roku będą pierwsze przymiarki do decyzji. I też można się spodziewać problemów ze strony Budapesztu. Trzeciej okazji w tym roku Węgrom Unia nie da i sama też nie ma chwilowo czasu zająć się kolejnymi sankcjami na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Administracja Donalda Trumpa przedłużyła zawieszenie obowiązujących sankcji przeciwko Syrii. To wynik historycznej wizyty tymczasowego prezydenta Syrii Ahmada al-Shaary w Białym Domu. Syria miała również dołączyć do międzynarodowej koalicji przeciwko państwu islamskiemu. Shaara, były dżihadysta, odwiedził Biały Dom jako pierwszy przywódca Syrii w historii. Choć spotkanie odbyło się bez zwyczajowych ceremonii, prezydent wszedł bocznym wejściem i nie został powitany przed kamerami. Shaara zdobył władzę obalając reżim Asada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś proponuję emocjonalne aktualności, nagrania rodzimych kompozytorów z płyt wydanych w tym roku. Płyt stylistycznie zróżnicowanych, jak bardzo odmiennych, przekonają się ci z Państwa, którzy wytrwają do końca audycji. Rozpoczął Michał Bukowski, od paru miesięcy kojarzony jako twórca suity Cassiopeia. Połowa tego obszernego, syntezatorowego utworu była ozdobą ubiegłotygodniowej projekcji. Za chwilę ciąg dalszy Cassiopei, składający się z czterech połączonych tematów. Ponad 20-minutowa całość, drugi fragment suity, to zawartość drugiej strony czarnej, długogrającej płyty wydanej nakładem samego kompozytora. Na okładce, jak z filmów Disneya, baśniowy obrazek. W mroku dziewczynka klęcząca przy otwartym kuferku, nad którym unosi się wirujący obłoczek. Miniatura spiralnej konstelacji gwiazd. I tytuł Cassiopeia. Dużymi literami zaznaczono pierwszą część nazwy – Casio. Znana japońska firma produkująca popularną elektronikę, kalkulatory, zabawki, instrumenty. Profesjonalne syntezatory Casio znane są od ponad 40 lat. Michał Bukowski z racji swoich preferencji dysponuje sprawdzonymi konstrukcjami tego producenta, dedykowanymi przede wszystkim zawodowcom. Tył okładki analogowego albumu, oprócz podtytułów suity informujących anglojęzycznych nabywców, iż nowa L-muzyka Bukowskiego zainspirowana została badaniami kosmosu, zawiera oznaczenia wykorzystanego grającego sprzętu Casio. W dostępnym w księgarniach Atlasie Gwiazd, użytecznym wszystkim słuchaczom kosmicznej L-muzyki, odnajdziemy astronomiczne dane wielu gwiazdozbiorów, poprzedzane opisami zapożyczonymi z mitologii, ze starożytnych wierzeń, rodem z astrologicznego antyku. Praktyczna informacja. Cassiopeia jest gwiazdozbiorem okołobiegunowym i w naszych szerokościach geograficznych możemy ją obserwować przez cały rok. A teraz właśnie do tej konstelacji skieruje Państwa realizacja Michała Bukowskiego. Cassiopeia. Nagranie z drugiej strony nowego longplaya syntezatorzysty, od lat intrygującego fanów polskiej L-muzyki.

podtytuły przynależne drugiej połowie suity Michała Bukowskiego. Poza horyzontem zdarzeń, prędkość ucieczki, międzygwiezdny pył oraz promieniowanie kwazara. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę suity Kasiopeja, trójkową premierą z ubiegłego tygodnia, to jej początkowe części Michał Bukowski nazwał kolejną: Przez słoneczną koronę, Zespolenie niebieskich ciał, W grawitacyjnym tunelu i Transksiężycowa iniekcja. Słownikowe tłumaczenia tytułów są zawsze pewnym przybliżeniem. Doświadczonym fanom polskiej el-muzyki twórczość Michała Bukowskiego kojarzyć się może od połowy lat 90. z jego występami na zlocie elektronicznych fanatyków w Piszu, a w tym stuleciu na Ambięcie w Gorlicach i w Olsztynie w ramach imprezy Artistic Summer. Jeżeli chodzi o album najnowszy, to suita Kasiopeja wydana została jedynie na Longplayu. A teraz w studiu muzyki produkcja ze studia innego artysty. Kolejna enigmatyczna nowość to kompakt Władysława Komendarka Przestrzeń czystej energii. Wśród solowych realizacji naszego el-muzycznego kosmity z Sochaczewa mamy na kompakcie nagranie Władysława z wybitnym altowiolistą Krzysztofem Komendarkiem Tymmendorfem. Warto posłuchać. do wysłuchania solowych, syntezatorowych nagrań z płyty Przestrzeń czystej energii zaproszę Państwa za tydzień. A teraz wybór z innego tegorocznego albumu. Przede mną płyta Violent, rekomendowana przez autorytet muzyki poważnej, również eksperymentalnie rozwichrzonej. Siłą rzeczy uwadze Państwa polecam te utwory, w których prócz akustycznych brzmień i wirtuozowskich wykonań partii altówki Krzysztofa Komendarka-Timmendorfa pozostałe plany dźwiękowe wypełnia sugestywna elektronika. Dwa krótkie utwory adresowane do melomanów w zawartości estetycznej zawierające to, co chcą usłyszeć sympatycy awangardy, otwierające nasze zasoby wrażliwości na obcowanie z abstrakcją. Sztuka dźwięku wymaga obecności słuchaczy. Kolejno Zuzanny Osowskiej i Krzysztofa Timmendorfa Monotony na altówkę, elektroniczne piano i dźwiękowe próbki i Szymona Wieczorka Aufhebung na altówkę, taśmę stereo i recytację. Geneiga. Wenn ich in die Erde gelegt werde, mögen meine Fehler schaffen keine Sorge in deine Brust. Muzyka z albumu Violence, Kraina Altówki. Tak nazywa nasz kraj, pisząc o nim jako o tym kulturowym miejscu, gdzie utwory na altówkę przenikają do mainstreamu, autor znakomitej płytowej kompilacji Virtuos Krzysztof Komendarek-Temendorf. Siostrzeniec jakże popularnego kompozytora i syntezatorzysty Władysława Komendarka. Za chwilę obu twórców usłyszymy w utworze Konglomeraty na elektronikę, ścieżki dźwiękowe i oczywiście altówkę, który to instrument w L-muzyce w pewnych okolicznościach jakże ciekawie zastępuje brzmienia wiolonczeli. Konglomeraty Dziękuję Państwu.